3900 zł. Warto się spieszyć. Liczba aut jest ograniczona, a czasu coraz mniej. Zapraszamy do salonów. Żegnamy reklamy. I wybiła właśnie godzina 8:00, tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis. Agnieszka Drozd i Romuald Wójcik. Komisja do spraw Pegasusa czeka na Zbigniewa Ziobrę. Dziś kolejna próba przesłuchania. Dziś także początek międzynarodowych ćwiczeń nuklearnych NATO. Potrwają około 2 tygodni. Premier Izraela wezwał sekretarza generalnego ONZ do wycofania z Libanu misji pokojowej. Za 2 godziny przed komisją śledczą do spraw Pegasusa powinien stawić się Zbigniew Ziobro. Wezwano go, ponieważ w czasie, kiedy kierował resortem sprawiedliwości, z Funduszu Sprawiedliwości zakupiono szpiegowskie oprogramowanie Pegasus. W niedawnym wywiadzie dla Rzeczpospolitej Zbigniew Ziobro zapowiedział, że decyzję, czy stawi się przed sejmową komisją śledczą, ujawni w dniu przesłuchania. Małgorzata Naukowicz. Szefowa komisji Magdalena Sroka mówi, że nie ma informacji, czy Zbigniew Ziobro przyjdzie na przesłuchanie, czy nie. Nie mamy żadnej informacji od pana ministra Ziobro. Pod koniec września komisja dostała opinię biegłego lekarza, że Zbigniew Ziobro może przed komisją śledczą zeznawać, ale na określonych warunkach. Były minister sprawiedliwości zmaga się bowiem z chorobą nowotworową. Będzie mógł mówić 2 godziny. To znaczy, że komisja będzie trwała krócej. Mamy nadzieję, że mu wystarczy siły, odwagi i takiej zwykłej ludzkiej przyzwoitości, żeby stanąć przed komisją, którą powołał Sejm, zresztą również głosami PiSu, i zeznawać wszystko, co o aferze Pegasusa wie. Dodaje wiceszef komisji Marcin Bosacki. W pracach komisji śledczej nie biorą udziału posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Partia uważa, że po wyroku Trybunału Konstytucyjnego komisja działa nielegalnie. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Dziś początek międzynarodowych ćwiczeń nuklearnych NATO o kryptonimie Steadfast Noon, czyli Niezłomne Południe. Manewry obejmą loty nad Belgią, Holandią, Wielką Brytanią, Danią i Morze Północnym. Trwają około 2 tygodni. Manewry są organizowane co roku od dekady, ale tym razem zbiegają się w czasie z groźbami Władimira Putina dotyczącymi możliwego użycia broni jądrowej. O manewrach nuklearnych poinformował sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Około 60 samolotów weźmie udział w ćwiczeniach. 13 krajów natowskich wysłało różnego typu maszyny. Odrzutowce o napędzie jądrowym, bombowce, eskorty myśliwców, samoloty do tankowania powietrznego, także samoloty rozpoznawcze i zdolne do prowadzenia wojny elektronicznej. W niepewnym świecie musimy przetestować naszą obronę i wzmocnić ją, by nasi wrogowie wiedzieli, że NATO jest gotowe i zdolne odpowiedzieć na każde zagrożenie. To będą symulacje testujące gotowość samolotów przystosowanych do przenoszenia broni jądrowej i reagowanie na zagrożenia. W manewrach nie zostanie użyta prawdziwa broń atomowa. Głowice nuklearne pozostaną w europejskich bazach. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Premier Izraela Benjamin Netanyahu wezwał sekretarza generalnego ONZ do wycofania z Libanu misji pokojowej UNIFIL. Wczoraj izraelscy żołnierze znów przekroczyli niebieską linię i weszli do Libanu, a izraelskie czołgi przedarły się przez bramę bazy UNIFIL w Ramjach i prowadziły z niej ogień. Dowództwo misji domaga się wyjaśnień incydentu, który określiło mianem szokującego naruszenia prawa międzynarodowego i rezolucji ONZ. Premier Izraela stwierdził w wystąpieniu, że żołnierze misji pokojowej są obecnie zakładnikami Hezbollahu. Chciałbym zwrócić się bezpośrednio do sekretarza generalnego ONZ. Pańska odmowa wycofania żołnierzy UNIFIL uniczyniła z nich zakładników Hezbollahu. Stwarza to zagrożenie dla życia ich oraz naszych żołnierzy. Żałujemy krzywdy zadanej żołnierzom UNIFIL i robimy wszystko, aby temu przeciwdziałać. Lecz najprostszym i najoczywistszym sposobem, aby to zapewnić, jest ich wycofanie. Żołnierze misji pokojowej w Libanie pozostaną na wszystkich swoich pozycjach, powiedział rzecznik ONZ. Dodał, że UNIFIL podejmie wszelkie możliwe kroki, by zapewnić bezpieczeństwo żołnierzy misji pokojowej. Przekazał też, że sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres ocenił, iż żołnierze UNIFIL nigdy nie mogą być celem ataków, a postępowanie takie mogłoby zostać uznane za zbrodnię wojenną. Dziś Dzień Edukacji Narodowej, czyli Dzień Nauczyciela. Z tej okazji minister edukacji uhonoruje wyróżniających się nauczycieli i pedagogów. Gabriel Wołosewicz, nauczyciel przedmiotów zawodowych w Powiatowym Zespole Szkół imienia Maurycego Mochnackiego w Redzie, został uhonorowany tytułem Nauczyciela Roku 2024. W rozmowie na naszej antenie zwrócił uwagę, że nauczyciele w dzisiejszych czasach powinni przekazywać nie tylko wiedzę. powinien właśnie skupić się tutaj na tej edukacji emocjonalnej, edukacji włączającej, czy też na kształtowaniu umiejętności miękkich, które są bardzo, bardzo istotne i ważne. Edukacja globalna, edukacja obywatelska, nauka demokracji, czy też szkoła powinna położyć nacisk na kształtowanie krytycznego myślenia i naukę wśród uczniów metod związanych z rozwiązywaniem problemów. Gabriel Wołosowicz dodał, że dobrze jest, gdy nauczyciel jest doceniany za swoją pracę nie tylko przez uczniów, ale również w sensie finansowym, otrzymując odpowiednie wynagrodzenie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na zegarach 5 minut po godzinie 8 w Trójce czas na sport. Norbert Michalek. Polscy piłkarze przygotowują się do kolejnego meczu w Lidze Narodów. Jutro na Stadionie Narodowym Polacy zagrają z Chorwatami. A wczoraj na zapleczu elity nie brakowało ciekawych wyników. Reprezentacja Anglii w końcu wróciła na zwycięską ścieżkę, pokonując w Helsinkach Finlandię 3-1. Bramki dla wicemistrzów Europy zdobyli Jack Grealish, Trent Alexander-Arnold i Declan Rice. Co ciekawe, ten ostatni za zdobycie bramki z rzutu wolnego może otrzymać bonus. Przed strzałem jego kolega z drużyny Jack Grealish obiecał mu 500 funtów, jeśli trafi do siatki. W pozostałych meczach Słowenia wygrała na wyjeździe z Kazachstanem 1-0, Austria rozgromiła Norwegię 5-1, a Grecja wygrała z Irlandią 2-0. Rewelacja siatkarskiej plus ligi nie zawodzi. W szóstej kolejce Bogdanka Luk Lublin odniosła szóste zwycięstwo z rzędu, pokonując Ślepsk Małej Suwałki 3-1. Tym razem z Team Hemarpol Norwid Częstochowa po Gromca Zaksa wcześniej Jastrzębskiego tym razem nie sprawił niespodzianki. Częstochowianie przegrali w Zawierciu z Aluronem 0-3. Na koniec Stal Nysa po raz pierwszy w tym sezonie zagrała w swojej hali, ale przegrała z Kuprum Stilonem Gorzów 2-3. Na koniec jeszcze motorsport. Rajd Śląska zakończył rywalizację w rajdowych samochodowych mistrzostwach Europy i Polski. Tytuły zdobyli Nowozelandczyk Hayden Paddon w mistrzostwach Starego Kontynentu i Jarosław Szeja w krajowym czempionacie. Czwarte miejsce w rajdzie Śląska zajęła najlepsza polska załoga Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk. Mimo to Polacy stanęli jednak na podium Mistrzostw Europy, zajmując trzecie miejsce na koniec sezonu, mówi Mikołaj Marczyk. Cieszę się, że dokonaliśmy tego podczas naszej domowej rundy rajdu Śląska, w którym również walczyliśmy do samego końca. Na Power Stage'u zajęliśmy drugie miejsce, a w całym rajdzie czwarte miejsce. Zabrakło nam tylko 5 sekund do tego, żebyśmy byli na drugim miejscu w klasyfikacji również rajdu i to oczywiście pewien niedosyt, ale przede wszystkim walczyliśmy tutaj w klasyfikacji całosezonowej i cieszę się, że dokonaliśmy tego. W rajdzie Europy Centralnej, która będzie 12. rundą Mistrzostw Świata, wystartują także Marczyk z Gospodarczykiem oraz Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak. Ci ostatni, którzy wciąż mają szansę na podium w mistrzostwach klasie WRC 2 Challenger. Dziś Dzień Edukacji Narodowej. Jeśli wolny, no to istnieje duża szansa, że spędzony w domu. No chociaż mówią, że nie ma złej pogody, tylko złe ubrania, więc dziś przydadzą się te ciepłe i przeciwdeszczowe, bo będzie przelotnie padać, zwłaszcza na północy i wschodzie kraju. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą od 9 do 12 stopni Celsjusza. Mamy 8 po 8. Zapraszamy do Trójki. A w Dniu Edukacji Narodowej na trójkowej antenie także Państwa głosy, 2 dwójki i 7 trójek. Moim zdaniem problem nauczania w szkole i obecnych problemów pedagogicznych i psychologicznych dzieci może rozwiązać coś takiego, że zamiast wychowawców, którzy prowadzą swoje przedmioty, powinni zajmować się tym nauczyciele specjalnie do tego powołani, którzy pełniliby rolę wychowawcy, psychologiczną, pedagogiczną i na zajęciach, które by połączyły różnego rodzaju wosy i wychowanie w rodzinie i religii i tak dalej, a tak w ogóle to wszystkiego najlepszego dla wszystkich nauczycieli, których znamy i którzy mnie uczyli. Ja się dołączam do tych życzeń i dziękuję za te wcześniejsze słowa. Cieszę się, że Państwo wychodzą z pomysłami na naszej trójkowej antenie, ale obawiam się, że akurat ten pomysł mogłyby storpedować braki kadrowe w zawodzie nauczyciela. Na dziś problemem bywa zapewnienie nawet jednego wykwalifikowanego psychologa dla szkoły, a nauczyciele wspomagający i tak są często wychowawcami. 2 dwójki i 7 trójek, numer do Państwa dyspozycji. The Killers natomiast dla Państwa przyjemności. Coming out of my cage and I've been doing just fine. Gotta be down because I want it all. It started niby Mr. Brightside, a jednak mówi się, że to najsmutniejsza piosenka The Killers. Moim zdaniem bardzo dobrze brzmi o poranku. Spoglądam na zegar, tak, jest 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, naszym gościem jest dzisiaj Patryk Jaki, europoseł PiSu, nowy wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości. Witam pana. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Członek elity. No, rozumiem, że pani nawiązuje do sformułowania, które padło na konwencji, natomiast nie ono było najważniejsze. Najważniejsze jest to, że... Ale jest pan elitą? Jesteśmy elitą naszej partii i co za tym idzie, elitą narodu, mówi Jarosław Kaczyński. To znaczy, no, to jest wyciągnięcie tego, to jest bardziej wyciąganie tego z kontekstu. Chodziło o to, że w naszym przekonaniu, do tego chcemy też przekonać większość Polaków, reprezentujemy punkt widzenia suwerennego, silnego państwa w odróżnieniu do Donalda Tuska i całej tej jego ekipy, która mówi o sprowadzaniu do jakichś wojsk zagranicznych, żeby pilnować ustrój państwa. Tu już cytuję samego Tuska. Więc, Tusk powiedział, że trzeba wojska z zagranicy sprowadzić, żeby pilnowało ustrój państwa? On użył rzeczywiście sformułowania, które powiedział, że on nie chciałby, on mówi, że on nie chciałby, żeby wojska zagraniczne pilnowały porządku ustrojowego w Polsce. Mniej więcej tak to brzmiało. Ja powiem pani, że jak to usłyszałem, to aż mi ręce opadły, no ale zestawiając to razem z opowieściami, że my jesteśmy, no tylko hitlerowcy byli od nas gorsi, bo on używa Norymbergi. Nie, ale ja rozumiem, że wygodniejsze jest dla pana mówienie o Donaldzie Tusku, ale ja pytam, czy Prawo i Sprawiedliwość, które zawsze było partią zwykłego człowieka, było partią antyelitarną, odwoływało się do zwykłych ludzi, stało się nagle partią elit, bo skoro prezes mówi, że jesteśmy elitą, to ja się zastanawiam, czy no właśnie tłumaczę ten to kontekst. Jest partia dla elit? Nie, to jest absolutnie partia dla zwykłego człowieka i dla każdego, kto marzy o suwerennej Polsce. I w tym sensie mówiło się kiedyś historycznie, że, bo dużo było odniesień rzeczywiście historycznych podczas tego kongresu, że elitą są wszyscy ci ludzie, bez względu na to, jakie mają wykształcenie i co robią, którzy chcą niepodległego państwa, niezależnego od zewnętrznych ośrodków. Jarosław Kaczyński kiedyś mówił jeszcze o urzeelitach, czyli wy nie jesteście urzeelitami. Nie, aczkolwiek no rzeczywiście jest taka grupa ludzi w Polsce i to jest znów do tego nawiązuje, że elitą w Polsce kiedyś uważało się za elitę, też rzeczywiście ta nomenklatura się zmieniła, osoby, które mają dużą świadomość pracy, ciężkiej pracy nad siłą Polski. A sędziów nazywacie kastą? No ale nie każemy im składać czynnego żalu. Jest jakaś grupa ludzi, która rzeczywiście nie powinna być sędziami, bo bawią się w politykę. Jest na przykład taki sędzia, który jest blisko Platformy, który albo jeden na przykład, który orzekał w sprawie Mariusza Kamińskiego, który gdzieś tam na profilu u siebie ma polubione ruch WIP PiSu. No to jeżeli tacy ludzie są sędziami, no to kasta to i tak jest najłagodniejsze określenie wobec nich. Co wynika z połączenia suwerennej Polski z PiSem dla przeciętnego wyborcy? Jaka nowa jakość z tego ma wynikać? Już spróbuję powiedzieć. To znaczy, po pierwsze tak, my mówiliśmy od samego początku, znaczy nam wieszczono, że po wyborach się rozpadniemy, że podzielimy się na wiele grup. Zresztą często takie procesy następują po długim okresie, kiedy oddaje się władzę. A my pokazaliśmy, że pomimo tego, że są różne właśnie wewnątrz naszego obozu, że potrafimy się skonsolidować w imię wyższego celu. A tym wyższym celem dzisiaj jest naprawdę przyszłość, suwerenność i niepodległa Polska. Polska jest dalej w bardzo trudnej sytuacji. Mamy na wschodzie wojnę. Na zachodzie ciągle są takie tendencje do tego, aby uchwalić nowy traktat, który odbierze Polsce najważniejsze elementy suwerenności. Dlatego jesteśmy po prostu w ważnym miejscu i ta konsolidacja jest istotna. Przede wszystkim chyba z punktu widzenia wyborów prezydenckich. Też, to ma pani redaktor rację, że z punktu widzenia wyborów prezydenckich to jest również ważne. Ważne jest też połączenie zasobów. Rzeczywiście jest tak, że my mamy swoje atuty jako środowisko. Prawo i Sprawiedliwość ma swoje atuty. Jakie macie atuty? Na przykład różne możliwości. My mamy generalnie jedną z najmłodszych grup parlamentarzystów, ale również radnych, gdyby na to spojrzeć. Takich bardzo aktywnych, wielu radnych miejskich, wojewódzkich i tak dalej. Dalej w całej Polsce. I nauczyliśmy się funkcjonować bez mediów tradycyjnych, w mediach społecznościowych. A to wynika z tego, że też z tego, nie tylko z kwestii cenzury wiekowej, ale również z tego, że podczas naszych rządów często było tak, że no niestety my byliśmy dyskryminowani. Ja na przykład od kilku lat mam ban w TVN-ie. Był czas, że miałem ban w Telewizji Polskiej. Więc dla mnie jedyna szansa jest... No właśnie, ale mieliście, jak pan mówi, nie byliście zapraszani do Telewizji Polskiej za czasów, kiedy PiS rządziło, bo uważano was jak jako zagrożenie dla Prawa i Sprawiedliwości. I pytanie jest takie, czy da się pogodzić suwerenną Polskę, która nazywała Mateusza Morawieckiego miękiszonem, z Prawem i Sprawiedliwością? Michał Dworczyk powiedział, że Ziobro to cynik grający wyłącznie na siebie. To tylko pokazuje, że wewnątrz naszego obozu toczy się dyskusja, że jesteśmy formacją żywą i że często było tak, że po prostu właśnie musiało zejść na dalszy plan w imię wyższego celu. I tak dzisiaj rzeczywiście jest. Ale ten poziom nienawiści pozwoli wam w ogóle rozmawiać myślę, ze sobą? Myślę, że jest mniejszy niż pomiędzy Soplicami i Choroszkami. Znaczy, to jest tak, że a jednak jeżeli przychodzi wyższe zagrożenie, to trzeba się porozumieć. Czyli tak Morawiecki jest, nie jest już miękiszonym? Tak jest. Uważamy dalej, w tej sprawie się nie zmieniło. W tej sprawie się nic nie zmieniło, gdyby spojrzeć na to do historii, że były popełniane pewne błędy. Natomiast dzisiaj chyba wszyscy się zgadzamy z tym i to jest też kolejna przesłanka do tego, żeby jednak się dokonać tego. To była jedna z przesłanek, żeby dokonać tego zjednoczenia, że jednak wszyscy już myślimy dzisiaj podobnie. Historia w tej sprawie przyznała nam rację i możemy iść do przodu. Czy będzie pan kandydatem PiS-u na prezydenta? Ja wyraziłem swoją gotowość, natomiast no, ostatecznie będą decydowały władze Prawa i Sprawiedliwości i różne badania, które w tej chwili są przeprowadzane. Natomiast no, ja rzeczywiście jestem zwolennikiem takiej trochę innej koncepcji niż w tej chwili jest forsowana. Mianowicie, no dzisiaj jest taka myśl, że powinna być to osoba nowa. W tym sensie... Karol Nawrocki? Na przykład. To jest jeden z rozpatrywanych kandydatów. To prawda, że dzisiaj on ma największe szanse? Trudno powiedzieć, natomiast uważam, że jest rzeczywiście w tym gronie takich z tych polityków nowych, gdyby tak to rozpatrywać. Natomiast ja generalnie w ogóle mam trochę inne podejście do tego. Ja uważam, że są inne sposoby, żeby wygrywać. To znaczy nie ukrywać, że myśmy... czy może nie ukrywać, ale może nie... Nie ukrywać, że jesteśmy się, PiS-em, tak? Nie ukrywać, tylko w tym sensie, że nie odcinać się... jakby w sensie nawet symbolicznym od naszych rządów, tylko bardziej próbować w kampanii dać kogoś, kto potrafi ich bronić, potrafi to odczarować, korzystając z tego, że duża część ludzi, która dzisiaj nie interesuje się polityką, w czasie kampanii wyborczej będzie się interesowała. I debaty na przykład to są takie miejsca, jeżeli ma się kogoś, kto potrafi walczyć, potrafi się bić. Debaty są takie miejsca i wierzę, że potrafi się bić. Natomiast w obozie jeszcze jest kilka takich osób. Ale ja myślę, że pan ma inny atut. Pan ma bardzo dobre relacje z Konfederacją i potrafiłby pan przyciągnąć Konfederację i jej wyborców. Sądzę, że mam rzeczywiście, potrafię z nimi rozmawiać. Natomiast, no tak jak mówię, to nie są moje decyzje. Ja jestem, będę pewnie wyrażał swoją opinię w tej sprawie. No i zobaczymy, jak to ostatecznie się skończy. Najważniejsze dzisiaj jednak... To może pan sam powinien wystartować, jeśli PiS wystawi innego kandydata. Nie chcę tego robić z bardzo prostego powodu, dlatego, że po to robimy konsolidację, żeby za chwilę się nie dzielić. I uważam, że jednak wielką wartością jest to, że my jako obóz... łączymy w tej chwili zasoby i chcemy iść do przodu, tym bardziej, że ostatnie sondaże, które się pokazują, pokazują, że obecna władza straciłaby władzę, oczywiście zakładając, że moglibyśmy się dogadać z Konfederacją. No ale Koalicja Obywatelska dalej jest na pierwszym miejscu. Tak, ale gdyby robić, ale obecna koalicja rządząca traci władzę i to pokazuje nawet sondaż z Gazety Wyborczej zeszłego tygodnia i to nie jest jedyny tego typu sondaż, więc po roku czasów uważam, że w ogóle Polska jest w gorszej kondycji i oni są w gorszej kondycji. Dla nas jest to ogromna szansa i ta konsolidacja jest kolejnym krokiem do tego, żeby w Polsce generalnie jest coraz gorzej. Panie pośle, czy Zbigniew Ziobro przyjdzie na wezwanie Komisji Śledczej do spraw Pegasusa dzisiaj? Nie wiem, czy przyjdzie, natomiast ja bardzo poważnie bym to rozważał, czy przychodzić, dlatego że po pierwsze ta komisja działa nielegalnie. Ja przypomnę, że jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który pokazuje, że ona działa nielegalnie. Działa też w złym składzie. Ja sam prowadziłem przecież komisję śledczą. Nie wie pan, co zrobi Ziobro? Przecież jesteście bardzo blisko. I nie wiem, co ostatecznie zrobi. Myślę, że się zastanawia nad tym. Natomiast ja, tak jak mówię, komisja działa nielegalnie. Ja prowadziłem komisję śledczą. No ale wie pan, że to orzeczenie wydawał jeden z sędziów dublerów, a poza tym w Trybunale sami sędziowie z nominacji PiS-u kwestionują mandat pani Przyłębskiej. Jeśli ona nie jest prezesem, to zwoływanie przez nią rozpraw jest po prostu nielegalne. Ale spór o interpretację prawa, pani redaktor, spór o interpretację prawa zawsze istniał. Jednak ostatecznie decydowała jedna rzecz. W Polsce decyduje prawo stanowione, a nie to, co jakiś poseł sobie nazwie kogoś dublerem. Czegoś takiego nie ma w polskim systemie prawnym. Więc albo się decydujemy jednak, że w Polsce jest prawo stanowione i należymy do cywilizacji zachodniej, albo możemy się z niej wypisać. Pan mówi, że nie wie pan, czy Zbigniew Ziobro się stawi na wezwanie komisji śledczej. Ziobro zamieścił na platformie X na dawnym Twitterze bardzo mocny wpis. Napisał: nie mam wyjścia, niech wszyscy zobaczą, jakim jesteś zakłamanym i obłudnym i mściwym oszustem. Nie ma cywilizowanego państwa, w którym premier na swoich politycznych przeciwników zlecał tak barbarzyńskie nagonki, i zamieścił zdjęcia tuż po operacji. Takie zdjęcia też przełyku, zdaje się, chciał pokazać, że rzeczywiście miał nowotwór. Czy to jest potrzebne? I tak, jest to potrzebne, dlatego że ten cały syf, który w Polsce został stworzony przez Donalda Tuska, to znaczy opowieści o tym, że Ziobro nie miał raka, że udaje, że ucieka przed komisją, mimo że był najczęściej przesłuchiwanym politykiem przez komisję śledczą w ogóle w historii III Rzeczpospolitej. Nigdy nie uciekał, zawsze świetnie sobie radził. Jedyne, o co prosił, to, i to jest naturalne, że jeżeli jest tak ciężko chory, a ja w czasie, zdarzało mi się z nim rozmawiać, w czasie tym najtrudniejszym, kiedy był ciężko chory, on ledwo co mówił, no to przesłuchiwanie go w takiej sytuacji, to jest po prostu, to jest niehumanitarne i to jest skandal. Panie pośle, ale ja widziałam wywiady ze Zbigniewem Ziobrą w ostatnim czasie w telewizji Republika. Słyszałam pana byłego ministra i mówił wyraźnie, czyli już w formie chyba jest lepszej. Znaczy, sytuacja go do tego zmusiła. On ale sam może przyznaje... iść udzielać wywiadu, a nie może przed komisją śledczą zeznawać? Tak, znaczy nie, on nie powiedział, że nie może. On tylko prosił o jedną rzecz, bo przecież wiadomo, że ta komisja po pierwsze działa nielegalnie, po drugie działa w ogóle bez naszych posłów. Znaczy, to jest w ogóle komisja tylko koalicji. Czegoś takiego nie było. Ja prowadziłem komisję śledczą jeszcze raz, to powiem, u mnie byli przedstawiciele. U mnie przedstawiciele, bo nasi posłowie przestrzegają prawa. Dla nas wyrok Trybunału Konstytucyjnego to jest jednak wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Po to mamy konstytucję, żeby ją przestrzegać. Dlatego Beata Szydło nie wydrukowała kiedyś wyroku Trybunału. Nie, widzi pani, różnica jest taka, że ten wyrok tam jest. Jak pani wejdzie, to tam jest. A teraz rzeczywiście jest tak, że w ogóle nie są drukowane. Spór był o to. Ale Zbigniew Ziobro mówił: nie bądźcie fujarami. Pamięta pan to jego słynne wystąpienie w Sejmie? Nie bądźcie fujarami, rozliczcie mnie tak teraz, a nie tak jak kiedyś, że nie byliście w stanie mnie postawić przed Trybunałem Stanu. Jest komisja, która go wzywa. Jeśli udziela wywiadów mediom, to czy nie może przyjść na wezwanie komisji i pokazać właśnie, że chce zeznawać, że chce być transparentny, chce wyjaśnić wszystkie okoliczności zakupu Pegasusa? Ale to ja jeszcze raz mówię. Po pierwsze, Ziobro mówił, że będzie zeznawał i on powiedział, że chce przyjść przed tą komisją. Ale kolejny raz. Prosił tylko o to, żeby umożliwić mu normalne warunki funkcjonowania. Wywiad, o którym pani mówi, wywiad, który trwa 7 czy 10 minut, jest całkowicie czym innym niż zeznawaniem, tak jak na przykład Jarosława Kaczyńskiego, cały dzień bardzo intensywnie. I teraz zresztą... No tutaj biegły się wypowiedział, że 2 godziny maksymalnie. Ta pani biegła nigdy nie powinna pełnić tej funkcji. To, co ona zrobiła, to jest po prostu hańba. I jeżeli my dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, jak można wydać opinię na temat czyjegoś zdrowia, nie badając, a to jest opinia dotycząca zdrowia, nie badając pacjenta, a po drugie, mając tylko część dokumentacji. To jest po prostu skandal i czegoś takiego w ogóle my nie powinniśmy, jeżeli my chcemy, żeby polskie państwo było poważne, to nie powinniśmy takich biegłych w ogóle dopuszczać do zawodu. I to już nie chodzi nawet o Ziobrę, tylko chodzi o to, że ta pani, rozumiem, będzie wydawać teraz opinię wobec innych ludzi. To po prostu my musimy się pozbywać takich ludzi z systemu, jeżeli chcemy, żeby on był poważny. Zbigniew Ziobro wróci do polityki? Ja wierzę, że wróci. Bardzo bym chciał, żeby wrócił. Natomiast uważam, że jest bardzo potrzebny Polsce. Natomiast czy tak się stanie, to będzie zależy od tego, czy będzie miał przerzuty, w jakim stanie zdrowia będzie. Natomiast ja go znam. Ja wiem, że on ma w sobie taką determinację, że on nawet z ciężką chorobą, co wszyscy widzieliśmy, był w stanie czy udzielać tych wywiadów, czy przyjechać pod swój dom, kiedy był napadnięty przez nielegalną prokuraturę. Więc tak to wygląda. Mam nadzieję, że wróci. Będzie wiceprezesem PiSu? Mam nadzieję, że będzie. Tak. Mam nadzieję, że będzie miał siłę, żeby objąć tą funkcję w przyszłości. Bo dzisiaj jest 2 wiceprezesów, pan i Michał Wójcik. I kto zrezygnuje? Jest Michał Wójcik, pełni tą funkcję tymczasowo, ale będzie członkiem Komitetu Politycznego. Kończymy na antenie radiowej Trójki. Naszym gościem był Patryk Jaki, europoseł PiSu, nowy wiceprezes partii, ale przechodzimy na YouTube'a, na stronę internetową Trójki i będziemy rozmawiać między innymi o tym, czy Donald Tusk ukradł taką retorykę antyimigrancką PiSowi.

Jeżeli my uzupełnimy skład Rady Mediów Narodowych, to ta osoba, która do RMN-u wejdzie, będzie jej likwidatorem, będzie osobą, która zgasi światło w Radzie Mediów Narodowych, bo to ciało w myśl założeń nowej ustawy medialnej jest niepotrzebne. Główny zarzut wobec Krzysztofa Czabańskiego to niedozwolone łączenie funkcji, co miało spowodować konflikt interesów. Trzy osoby utonęły, a prawie 7 tysięcy zostało ewakuowanych na Sri Lance w związku z ulewnymi deszczami i powodziami, które od weekendu nawiedzają ten kraj. Według Centrum Zarządzania Kryzysowego skutki powodzi odczuło ponad 130 tysięcy osób. Ulewy doprowadziły do uszkodzenia kilkuset domów, podtopionych zostało wiele dróg i pól. Kolejny serwis w Trójce o 9. Od 9 do 12 stopni Celsjusza zobaczymy na ogół na termometrach w poniedziałkowe popołudnie, ale mogą być miejsca chłodniejsze, zwłaszcza w górach. Deszczowe chmury pokażą się w wielu miejscach kraju i będzie dziś przelotnie padać, zwłaszcza na północy i wschodzie Polski. Mamy 27 minut do godziny 9. Zapraszamy do Trójki. A poniedziałek oznacza m.in. mniejszą grę. Tak jest, rywalizacja słuchaczy lub słuchaczek już za kilka minut. Panie, panowie, zapraszamy do gry. Zwycięzca wybierze piosenkę na zakończenie porannej audycji. A skoro dziś nie ma lekcji, to może jest to okazja wyjątkowa do zabawy w mniejszą grę dla nauczycielek, nauczycieli albo nawet uczniów. Kto wie? Dwie dwójki i siedem trójek. Teraz jest czas, by zgłaszać się właśnie do mniejszej gry. Oczekujemy na państwa. Oczekuję przy telefonie Stanisław Perzyna, a na trójkowej antenie ten czas spędzimy z Jungle. Keep moving w Trójce. 26 minut do 9. zegarach 8:38. Mniejsza gra. A dziś mniejsza gra z dwoma uczestniczkami. Są z nami pani Aneta z Krosna. Dzień dobry. I pani Gosia z Pelplina. Dzień dobry również. Dzień dobry, witam. Drogie panie, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. A, żartuję oczywiście, ale zawsze chciałem to powiedzieć. Bardzo mi zależało, żeby kiedyś to powiedzieć. Więc to odsuwamy na bok. Tego nie było, tego nie było. Zaczynamy oczywiście od losowania. Pani Aneta zgłosiła się jako pierwsza, więc wybierze orzeł czy reszka. Orzeł. I to jest reszka, więc pani Gosia wybierze, czy odpowiada jako pierwsza, czy jako druga w serii pytań. Pierwsza. To pani Gosia będzie pierwsza, pani Aneta będzie druga. Pani Gosia z Pelplina, ale podobno jest niedaleko Krosna akurat teraz. Bardzo, z Betliny zdążyłam wyjechać właśnie, z rodziną wracamy z weekendu. Czyli dzisiaj słyszymy się z okolicami bieszczadzkimi. Tak, ale kawę mogę do pani Anety później wjechać. O, no to już się panie dogadają poza anteną. Teraz musimy rozstrzygnąć tę kwestię piosenki na koniec audycji konkursem, czyli mniejszą grą. I zacznę od pierwszego pytania. Już żeby nie przedłużać, pani Gosiu, pytanie jest o Krzywą Wieżę, ale nie tę w Pizie, tylko w Polsce. W którym mieście położonym nad Wisłą znajduje się Krzywa? O, nie zdążyłem doczytać, a pani dobrze odpowiedziała. Ale powiem tylko, że ma ona 15 metrów, a odchylenie od pionu wynosi 146 centymetrów. Nie wiem, czy to by coś podpowiedziało, gdybym to doczytał do końca, ale pani wiedziała, że chodzi o Toruń. Dobrze, czyli jest punkt dla pani Gosi. Ja sobie go zapisuję, tylko żeby nie pomylić. Później wszystko trzeba dobrze liczyć. I pytanie do pani Anety. Pani Aneto, całkowita długość granicy Polski wynosi 3511 kilometrów. Polska graniczy z 7 państwami. Najkrótszą granicę mamy z Litwą, to tylko 104 kilometry. A z którym państwem mamy granicę najdłuższą, liczącą 796 kilometrów? Czechami. A ten dźwięk oznacza, że to jest dobra odpowiedź. Tak jest, to czeska granica jest najdłuższa, pewnie dlatego, że się tak wije gdzieś tam w tych górach, północ, południe, wschód, zachód i tak dalej. Czasami nawet szybciej przez Czechy przejechać z Polski do Polski. Z Karpacza do Kudowy Zdroju chociażby, sprawdzałem to w tym roku. No dobrze, mamy punkt dla pani Anety, 1-1 i drugą serię pytań rozpoczyna pani Gosia. Pani Gosiu, dziś kończy się tegoroczna seria przyznawania Nagród Nobla. Poznaliśmy już w poprzednim tygodniu laureatów w dziedzinie fizjologii i medycyny, fizyki, chemii, literatury i pokoju, a dzisiaj ogłoszony zostanie zwycięzca w kategorii ostatniej, czyli... Ekonomia. Tylko ekonomia nam została i to jest dobra odpowiedź. Załatwę pytania dzisiaj. Coś załatwę te pytania. No mam nadzieję, że może będzie trudne mimo wszystko to czwarte. Zaraz sprawdzimy. Na razie jest punkt dla pani Gosi, a pani Aneta odpowiada. Pani Aneto, kategoria matematyka. Może być? A, musi. No, czyli trafiłem. No dobra. Czyli będzie łatwe. Twierdzenie o trójkątach prostokątnych mówiące, że w każdym z nich suma kwadratów długości przy prostokątnych jest równa kwadratowi długości przeciwprostokątnej, czyli słynne A kwadrat plus B kwadrat równa się C kwadrat. Znamy jako twierdzenie... Pitagorasa. Tak, to jest twierdzenie Pitagorasa. Dziś zdecydowanie za łatwe pytania, a to oznacza, że przy remisie 2-2, drogie panie, mamy dogrywkę. W tej dogrywce ja opiszę przedmiot... I będę to robił fragmentami. Po każdym kolejnym fragmencie tego opisu zostawię miejsce, zostawię czas na odpowiedź. Odpowiedź na zasadzie, kto pierwszy, ten lepszy. Która z pań odpowie jako pierwsza, ta zwycięży. Zobaczymy, po której podpowiedzi uda się rozstrzygnąć, ale podkreślam, przyda się tutaj refleks. Czy panie są gotowe? Tak. Jedną panią usłyszałem. Czy druga pani też jest gotowa? Czy się słyszymy? Jest z nami pani Aneta? Tam jestem. Jest pani Aneta, jest pani Gosia? Zerwało nam się chyba połączenie z panią Gosią. Ciekawe, co możemy zrobić w tej sytuacji. Poczekamy sekundkę może, czy uda się jeszcze nawiązać to połączenie. A przy okazji zapytam panią Anetę, bo tak zapowiadałem, czy... że może nauczyciele dzisiaj wezmą udział, czy pani Aneta się z tej okazji zgłosiła jako nauczycielka? No ja też uczę, ale nie jestem nauczycielką, tylko bo ja uczę po prostu zawodu. Nie jestem pedagogiem, jestem dietetykiem, psychologiem. Mhm. Uczę kosmetyczką, jestem kosmetologiem. Takich rzeczy uczę w szkołach policjalnych. A to chyba też jest mimo wszystko wyzwanie, jakaś misja, prawda? To nie jest tak, że to... Tak, tak. Ja bardzo lubię. Bardzo lubię właśnie lekcjonowanie. Zapytam, skieruję teraz wzrok w stronę realizatorki Kasi, czy mamy połączenie? Za chwilkę będzie połączenie. Przepraszam, że to tyle trwa, ale chyba odzyskaliśmy. Pani Gosiu, jest pani z nami? Jestem. O, udało tutaj. Się, świetnie. No dobrze, to teraz... się zgubiło. Mamy teraz już tę dogrywkę, to szybciutko, zanim pani nam znowu ucieknie, opisuję przedmiot kilkoma zdaniami i po każdym kolejnym robię przerwę, a panie próbują odpowiedzieć, która pierwsza ta zwycięży. To przedmiot zwykle kulisty, ale może mieć też nieco inny kształt, na przykład elipsoidy obrotowej. Na razie bez odpowiedzi. Często ten przedmiot przydaje się do zarabiania dużych pieniędzy, ale może też służyć do rekreacji. Wciąż nie mamy odpowiedzi. Dobrze, to kolejna podpowiedź. Doskonale tym przedmiotem na boiskach posługują się Ewa Pajor i Robert Lewandowski. Piłka, piłka, piłka. O, dobrze. Pierwsza chyba była pani Aneta, prawda? Nie, Gosia. Nie, pani Gosia. No, pomyliłem, jak zwykle. Nie, Aneta, ja byłam pierwsza, przepraszam. Nie, ja mówiłam pierwsza. O, no to... realizatorka Kasia podpowiada mi, że pani Gosia była pierwsza, bo widziała to na wykresie na konsolecie, więc ja w to wierzę. Różnica w czasie była na tyle duża, że nie będziemy robić tutaj sprawdzania warem piłkarskim, nomen omen, więc pani Gosiu, pani zwycięża. Dziękuję. Ale znów decydowały ułamki sekund. Pani Aneto, bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję, do widzenia. Do usłyszenia również i pani, nasza zwyciężczyni, pani Gosia. Tak, tak, tak ustaliliśmy. Niech nam powie, jaką piosenkę zagramy na koniec audycji. Taką mega energetyczną na poranek. Zawsze się przyda. High Low, to jest Bishop Briggs. No dobrze, to poszukamy w bazie szybciutko tego utworu. Zostawmy sobie jeszcze kilka minut na to. Ten piosenka będzie na zakończenie porannej audycji. Pani Gosiu, bardzo dziękuję i gratuluję raz jeszcze. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Troszkę przedłużyła nam się ta mniejsza gra dzisiaj. Nawet podkład się skończył, jak państwo słyszą, czyli za długo. Dobra, to już kończymy. Edith Piaf i Krzysztof Zalewski. Gdybym mógł zmienić coś, naprawić błąd, pozbyć się win, zmieniłbym absolutnie nic. Dobre są filmy te, gdzie ginie główny bohater, gdzie miłość jest spełniona. Na co nam happy end? On kocha, ona też. Środa i letnia woda. Wiem, nie było to miłe. Wiem, przesadziłem. Lecz nie mogłem inaczej. To kosmos wyznaczył mi taką pieśń. Gdybym mógł cofnąć czas ani dnia, nie zmieniłbym. Może nie wyszło nam, ale piękny był to film. Gdybym mógł zmienić coś, naprawić błąd, pozbyć się win, zmieniłbym absolutnie. Co mi post, nerwowy sen, skoro nic nie zmienię. Dlatego jak Edith Piaf niczego nie żałuję. Wiem, nie było to miłe. Wiem, przesadziłem. Lecz nie mogłem inaczej. To kosmos wyznaczył mi moją pieśń. Gdybym mógł cofnąć czas ani dnia, nie zmieniłbym. Może nie wyszło nam. To Krzysztof Zalewski i Edith Piaf. Nie do końca tym razem. Pan Krzysztof musi nam wybaczyć, ale jeszcze trzeba jeden punkt programu zrealizować i tę piosenkę dnia zagrać. Ale na razie o wieczorze w Trójce. Dziś wieczorny Klub Trójki Audiodokument. To o 20:00 będzie spotkaniem z Adamem Zielińskim, którego znamy raczej pod pseudonimem Łona. Raper przed rokiem wydał album Taxi, na którym nie tylko wyjątkowo trafnie obserwuje rzeczywistość i ubiera ją w słowa, ale też wsłuchuje się w nagrania ze spotkania z taksówkarzami. Wprawdzie żaden ze mnie reporter, ale rzeczywiście przy użyciu bez mała reporterskich narzędzi, w dużej mierze na bazie rozmów prowadzonych przez Zuzannę Głowacką, ale też trochę na bazie tego, co sam usłyszałem i co sam podejrzałem, z takich strzępków rozmów i kawałków zdań udało się zbudować taksówkarską opowieść, która znalazła się na płycie Taxi. I o tej płycie porozmawiamy w ramach audycji Klub Trójki Audio Dokument. Porozmawiamy o tym, o czym mówi się w taksówkach i o tym, o czym w taksówkach się nie mówi. Na co gorąco zapraszam. Łona. Ja się do tych zaproszeń dołączam. Album Łony pokazuje taksówkę jako konfesjonał niemalże. No i tu się pojawiają pytania, co się dzieje w czasie tych podróży taksówką. Czy klienci są tylko klientami, czy taksówkarze są tylko usługodawcami? I co wynika ze spotkania tych dwóch światów? Obie grupy zapytał o to gdański korespondent Polskiego Radia Tomasz Sosnowski. Dzień dobry, wolny pan? Wolny. O czym z panem rozmawiają pasażerowie? Dosłownie o wszystkim, naprawdę. I o takich tematach, które nie chciałbym wiedzieć, o jakichś tam delikatnych rodzinnych sprawach. Pogoda, nastrój, no o wszystkim, o życiu. Rozmowy nocne są inne, poimprezowe i dzienne. Rozmowy młodszych, starszych. Młodzi rozmawiają na pewno nie o polityce. A jeżeli już o polityce, to bardzo mądrze rozmawiają o polityce. Starsze osoby oczywiście o zdrowiu, ale głównie w taksówce ludzie chcą się wygadać. Siadają i gadają. Są tacy, którzy mówią, niech licznik bije, jeszcze pogadamy. Szukają nas terapeutów. Są ludzie, że w ogóle się nie odezwą. Są ludzie z złą energią, że naprawdę człowiek musi stanąć i odpocząć od tych ludzi. A są fajnie, że można naprawdę gdzieś tam sam sobą, jakbym był skrzydła, nie? Bym dostał. Godziłem małżeństwa. Dziękowały mi żony za to, że uratowałem małżeństwo. Dziękowały mi mężowie w samochodzie. Były bójki. Byłem opluwany przez kobietę na początku, że nie poparłem jej. Na końcu byłem obcałowany i dziękowali mi za to, bo trzymałem ich nieraz na siłę w samochodzie, posiedźcie, bo popełniacie błąd. Jeszcze głos trzeba oddać pasażerom. Czy rozmawiacie z taksówkarzami podczas jazdy? A, często. Tak. Często. Bardzo. No lubimy, no a po co jechać na smutno? I o czym rozmawiacie? O wszystkim. O kobietach. To jakie są, jak podchodzą do życia. Inne tematy, polityka, sport, piłka nożna. Na politykę lepiej w tych czasach nie wchodzić chyba, nie? Bo się możemy podzielić bardzo szybko. Akurat tak jesteśmy spolaryzowani, że niestety nie można porozmawiać sensownie o polityce w niektórych tematach. Na koniec będzie Mykoła, który no, jest taksówkarzem dosyć specyficznym. Staram się zawsze z każdym klientem rozmawiać, no bo to po prostu ciekawe. Szybko myślę, żeby nagrywać filmiki na YouTube w ogóle. Nie wiem, jak to się da mi, ale tak, no praca z ludźmi to najlepsze, co może być u mnie, dla mnie, tak. Na ostatnie ja prowadzę badania statystyczne, czy miałby partner, jakie ma dzieci i co odpowiadają kobiety na to i co mężczyźni. A po co ci te badania statystyczne? Uwielbiam psychologię relacji i kiedy będziesz wiedzieć, co ludzie myślą, jak zachowują się, wtedy ci łatwiej będzie komunikować z ludźmi. Spotkanie z Łoną w rocznicę wydania płyty Taxi dziś wieczorem o 20 w audiodokumencie i teraz muzycznie w Trójce o poranku. Jak to człowiek sobie zda sprawę, ile kilometrów pokonał? Pewnie, że bywa ciekawie, nie bez racji, mówią, że taksi jak konfesjonał. Nigdy nie wiadomo, co zagra, grunt to nie ponaglać, zacząć delikatnie. Pasażer jak chce, to się zwierzy, ten kwadrans przed obcym łatwiej. Niewiele gadam, bo rady to ja mam dla turystów. A nie jak jest kurs na Garbary 15 albo na lotnisko po tym jak nie wyszło znów nic tu. Po tym jak zgiął się horyzont i żeby go odgiąć zajmie dłuższą chwilkę. Jadę i nic nie mówię, pasażer też w końcu milknie. Bo może tak się składa, że ta cisza jest dla nas. No niby można pogadać, ale co by tu powiedzieć, żeby nie skłamać? Może tak się składa, że ta cisza jest dla nas. Niby można pogadać, ale co by tu powiedzieć, żeby nie skłamać? Słucham porówno, jakie kiloherce im szumią w głowach. tym, co na serio. Łona między innymi w tym utworze na Trójkowej Antenie. Dziś wieczorem spotkanie z Łoną na Trójkowej Antenie o 20, a o 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Dziś spotkanie z Martą Grzebałkowską i Ewą Winnicką, autorkami książki Na bogato, jak się starzeć bez godności, część druga. To spotkanie poprowadzą Agnieszka Opszańska i Michał Nogaś. Ono jest dziś o 19. Ostatni moment, by zdobyć wejściówkę na to zaproszenie, albo przedostatni, jest teraz. 2 2 i 7 3. Proszę dzwonić, jeśli chcą dziś o 19 wybrać się Państwo na Myśliwiecką. A na koniec poradnej audycji Bishop Briggs, High Low, od zwyciężczyni mniejszej gry, ma być energetycznie, podobno. Forgiving the ghost. Say that you love me. Lay me to waste. We build a fire and you put out the flame. You're so high low, high low, high low, high low. You're so high low, high low, high low, high low. And I promocja. Podobno obrazy mają tylko dwie strony, przód i tył. W trzeciej stronie obrazu pokazujemy, że jest jeszcze jedna, ukryta, pełna zagadek i emocji. Gdy powstawała Dziewczyna z perłą, była obrazem bez znaczenia. Za nią stoi tłum widzów i tu znowu widzimy mistrzostwo lotu. Denerwowany policjant zażądał od marszantki zdjęcia obrazu.